gönülge seninle muhabbet edelim, gönülge seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdim, alma sevdim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki kara yükü. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki kara yükü. Dünya için gül benzini soldurma, dünya için gül benzini soldurma. Halden bilmeyene halın bildirme, halın bildirme. Tabip olmayınca yaran sardırma, azdırırsın bir gün yarayı gör. Tabip olmayana yaran sardırma, azdırırsan bir gün yarayı gör. Solmazsa dünyada güzeller solmaz, solmazsa dünyada güzeller solmaz. Bu dünya fanidir, kimseye kalmaz, kimseye kalmaz. Yalan dolan ile sofuluk olmaz, mümin olan bekler berayı gör. Yalan dolanına sofuluk olmaz, mümin olan bekler berayı gör. Derviş alim öğüt verir özüne, derviş alim öğüt verir özüne. Gönül lütfeyledi, geldi sözüne, geldi sözüne. Azrail konarsa göğsün düzüne, o zaman bekleme sırayı gör. Cebrail konarsa göğe.